Duminica trecută, prima din anul ăsta, identificam cea mai importantă rezoluție care putem să o facem fiecare dintre noi. Spuneam că e o rezoluție care poate influența și investi cu valori veșnice orice altă rezoluție care o facem. Spuneam că la baza rezoluției este asta, dorința asta de a deveni mai mult ca Iisus. Am putea să spunem, m-am gândit că asta e mama rezoluțiilor. Să vreau să mă hotărăsc, de fapt, pentru că asta înseamnă o rezoluție, să iau o hotărâre pentru mine de a deveni mai mult ca Iisus. Și am văzut că rezoluțiile, hotărârile pot fi un lucru lumesc, la modă, cum spunem noi. Dar, de asemenea, am văzut în câteva exemple biblice că ele sunt o practică creștină. Sunt ceva ce Dumnezeu ne încurajează. Însă, ați văzut exemplul lui Petru, exemplul Pavel, care deseori vorbesc despre hotărârile pe care ei și-au luat în ce privește urmarea lui Hristos. Apropo, un alt exemplu de rezoluție la care mă gândeam este rezoluția lui Daniel. El folosește un cuvânt în capitolul 1, în Babilon, într-o țară asemănătoare cu lumea noastră, singur pe lume, cum zicem noi, deși nu era singur, spune că Daniel s-a hotărât în inima lui, în caz că n-am înțeles ce înseamnă o rezoluție, spune s-a hotărât în inima lui să nu se spurce cu mâncările de la masa împăratului. S-a hotărât în inima lui și așa a făcut. Dar am văzut că realitatea noastră este că atunci când devenim creștini, suntem plini de râvnă, suntem plini de entuziasm, suntem gata să facem multe lucruri și asta datorită dragostei lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu care e proaspăt în noi și ne mână, ne îndeamnă, ne dă puteri nebănuite. E ceva asemănător, cum spunea cineva, când te îndrăgoștești, alergi și nu obosești, zbori chiar, literalmente, trăiești, parcă ești de pe altă lume, de pe altă planetă. De ce? Pentru că Hristos, revenind la exemplul nostru, este fiul nostru, este proaspăt, e pe bune, cum zice. Dar realitatea asta continuă, spuneam, și pe măsură ce trece timpul, ne răcim, spunem noi. Și entuziasmul nostru se transformă într-o rutină goală. Nu știm noi despre ce vorbim. Deciziile noastre sunt luate adesea de motivații care nu neapărat onorează pe Dumnezeu. Slujirea noastră, de exemplu, pentru Hristos, indiferent unde suntem, este sau nu este motivată de ceea ce trebuie și spune Dumnezeu că face diferență, dragostea Lui. Că altfel, spune că facem degeaba. Ne mai și chinuim degeaba. Ne mai și sculăm din pat degeaba. Și bineînțeles că ne-am putea opri chiar acum și să ne întrebăm de ce suntem aici în dimineața asta? Pentru că orice alt răspuns, în afară de dragostea pură a lui Dumnezeu, care a fost arătată prin Iisus Hristos, pentru că a venit la noi, nu doar să avem sărbători, ci a venit la noi ca să ne salveze și lucrul ăsta să ne facă să îi fim recunoscători și mulțumitori în orice altceva, ăstea sunt lucruri care fac diferență. Și spuneam că entuziasmul nostru devine, într-un fel sau altul, într-o mai mică sau mai mare măsură, rutină. Rutină goală. Și transformarea noastră într-un Hristos, asemenea lui Hristos, devine doar o rezoluție. O hotărâre care am luat-o cândva. În loc să devenim mici Hristoși, pentru că asta înseamnă creștin. În toată traducere, mici Hristoși, cum erau primii creștini. Și cum ne dorim și noi la început. Pe măsură ce trece timpul, ne pierdem gustul. Mă refer la gustul pe care spune Matei, capitolul 5. Iisus. Și lumina. La care suntem chemați să fim. Gustul și lumina pe măsură ce trece vremea. Ca să facem o rimă așa. Ne propunem lucrurile astea. Sincer suntem. Uite, noi suntem chiar sinceri. Dar ce se întâmplă de fapt? Ce se întâmplă de fapt cu noi? De ce nu ne maturizăm? De ce maturizarea nu este un proces de care să ne bucurăm? Duc o bucurie nu umană, ci o bucurie de la Dumnezeu. De ce rămânem tot copii? Pavel, ca să înțelegem la ce vorbim, că nu sunt cuvintele mele, și vreau să luăm o rezoluție chiar acum. Hai să ne hotărâm, să ne gândim la ce ne spune Dumnezeu acum. Mă degrabă de ce gâjă eu aici dimineața asta. Pavel spune Corintenilor, în 1 Corinteni capitolul 2, dacă vreți să mă urmăriți, la versetul 1, 1 Corinteni capitolul 2, spune: nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovnicești. Vorbește unor credincioși, unor născuți din nou, apropo. Dar spune: nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovnicești, ci ca unor oameni lumești. Da, putem fi creștini lumești. Ca unor copilași în Hristos. Usați balanța. Identitatea noastră adevărată, dar și realitatea care ne poate descrie. V-am hrănit cu lapte, nu cu hrană tare, pentru că încă nu puteți mânca. Și nici chiar acum nu puteți, pentru că sunteți lumești. Și astea sunt lucrurile care ne descriu. Poate nu totalitate, dar sunt lucruri în viața noastră în care dăm dovadă că suntem lumești. O să zic că Pavel echivalează starea de copil mic, după o vreme, ca și credincios, cu a fi lumesc. Adică tu arăți ca adult, dar tu ești copil. Și v-ați zice, dar ce-i problema? Care-i problema? Că e bine să fii copil. E o mare tristețe. Știți, în realitate. Realitatea nu e așa. Orice părinte care se uită la copilul lui de 10 ani și arată ca copil de 3 ani, în niciun caz nu se bucură. Și întrebarea este, care este inima lui Dumnezeu față de noi la ora actuală? Pentru că timpul trece. Fiecare dintre noi avem o vârstă în Domnul. Ce se întâmplă de fapt? De ce nu devenim mai mult ca Hristos? Apropo de rezoluția care vorbeam data trecută. Și suntem tot ca lumea. Și vorbesc de mine. Fiecare dintre noi, sunt cuvintele astea, să ne întrebăm în dreptul nostru. De ce nu devenim mai mult ca Hristos? Pe măsură ce trece. De ce suntem mai mult ca lumea? 2 Timotei, capitolul 3, citeam acum două duminici, când vorbeam despre gânduri, sau mai bine zis, o evaluare a anului care a trecut. Vă-ți aminte? Reflecții. Și dacă noi vedem, ne uităm în lumina cuvântului lui Dumnezeu, în oglinda cuvântului lui Dumnezeu și vedem ce scrie în 1 Timotei, 2 Timotei, capitolul 3, toate lucrurile, da? Fără dragoste firească, multe, fără dragoste părinți, neascultători de părinți, înșelători, mincinoși, burfitoși, așa, lucrurile acelea sfârșesc în versetul 5 spunând, având doar o formă de evlavie. Ce înseamnă evlavie? Și cu alte ocazii am spus, înseamnă dumnezeire. Înseamnă imaginea lui Dumnezeu în noi. Înseamnă caracterul lui Dumnezeu în noi. Evlavie înseamnă caracterul dumnezeiesc. Spune, având doar o formă. Deci, ce înseamnă asta? Înseamnă că arătăm prin afară cumva că suntem ca Dumnezeu. Dar în realitate, în interiorul nostru suntem altcumva. Și cum se vede asta? Tăgăduindu-i puterea. Ce înseamnă asta? Înseamnă că nu avem putere împotriva păcatului. Și noi știm că suntem în bătălia asta cu păcatul. Avem slăbiciuni, dar le ascundem. Avem bătălii, dar le mascăm. Pentru că vrem, pentru că de fapt în realitate nu vrem să devenim mai mult ca Hristos. Sunt zone, nu totalitate, bineînțeles, dar sunt zone care fiecare dintre noi trebuie să privim în dreptul nostru, privim la lucrul ăsta. Ce se mai întâmplă de fapt? De ce facem rezoluții și nu ne ținem de ele? Câte rezoluții ne-am făcut noi de-a lungul anilor, de când suntem întotdeauna la Dumnezeu și nu ne ținem de ele? Care e realitatea? Realitatea lui Dumnezeu spune așa, Deuteronom 23:21. Dumnezeu vorbește despre juruințe. Pentru că rezoluțiile sunt juruințe. Noi ne putem numi oricum. Ne putem supăra pe Dumnezeu, dar Dumnezeu spune așa, da, al vostru să fie da, nu să fie nu. Și în Deuteronom 23:21 spune, dacă faci un jurământ, cui? Domnului. Așa că să nu vă supărați pe mine. Că nu-i vorba de mine. Dacă vei face un jurământ Domnului, Dumnezeului tău, să nu întârzii să-l împlinești. Ce înseamnă asta? Înseamnă ce spuneam noi duminica trecută, la sfârșit. să ne uităm cum suntem în realitate, cum nu suntem în Hristos, să ne gândim bine cum putem fi ca Hristos și mai facem un lucru, să ne hotărâm ce facem concret. Adică să facem pași concret. Nu mâine, nu peste o oră, ci exact din momentul ăsta, spune asta înseamnă, să nu întârzii să-L împlinești, fiindcă Domnul, Dumnezeul tău, cu siguranță te va întreba de El și vei fi vinovat de păcat. Gândiți-vă, ne gândim la acum să nu fim unii, nu mai fac nicio jurință, nu mai fac nicio rezoluție. Sunt oameni, apropo. E o chestie la mod, apropo. Nu mai fac nicio rezoluție. De ce? Pentru că nu vreau să promit lucrul Dumnezeu lucruri pe care să nu-L primesc. Dar Dumnezeu niciodată nu ne spune asta. Dumnezeu spune să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cum? Realitatea acestei porunci ca o reflexie în noi înseamnă eu să vreau să iubesc pe Dumnezeul meu cu toată ființa mea. Asta înseamnă să fiu mai mult ca Hristos. El este imaginea perfectă a ce înseamnă să iubești pe Dumnezeu cu toată ființa ta. Asta înseamnă să fii ca Hristos. Spuneam, noi că a devenit mai mult ca Hristos este cea mai importantă, cea mai bună rezoluție creștină. Știm asta, nu? O știm. Dar hai să vedem cum o știm. O știm cu mintea noastră? Da, știm. După o vreme, citim din Biblie, mergem la biserică, citim cărți și cam înțelegem despre ce e vorba în viața creștină. Știm că cel mai important lucru este să devii ca Hristos. Asta este voia lui Dumnezeu la început. L-a creat pe om să fie în asemănarea cu El. Dovada cea mai clară că se poate lucrul ăsta este Hristos. De ce? Pentru că El a fost născut din Duhul, cum și noi suntem născuți din Duhul. A trăit prin Duhul, cum și noi putem să trăim prin Duhul. Asta e Evanghelia. Și totuși, știm asta, cel puțin cu mintea noastră. Știm versetele biblice? Știu că asta e dorința Tatălui meu ceresc pentru mine. Știu, de exemplu, și cu emoțiile. Depinde cine vorbește în față. Că dacă știi cum să o pună, pac așa mă înduieșează și, într-adevăr, mi-aduc aminte că Hristos a murit pentru mine, mi-a dat iertare, mi-a dat posibilitatea să mă cap pe Hristos. Dar hai să mergem puțin mai departe, că noi nu suntem doar minte emoțional, mai este și voință. Hai să ne punem întrebarea. Vrem noi, cu adevărat, să fim ca Hristos? Știm noi asta cu voința noastră? O să uite de cuvintele la Ioan Botezătorul? Ioan Botezătorul are Iordan și boteza. Botezul lui era un botez al pocăinții. Arăta în mod fizic că interior se producea ce? O dorință de pocăință, de întoarcere către Dumnezeu. Ce spune la un dat Ioan Botezătorul unora care vin la el? Pui de năpârci, pui de șerpi, cu niciun caz oameni care sunt în imaginea lui Dumnezeu, care vor lucrul ăsta, spune, faceți fapte dar vrednice de pocăința voastră. Și după aia veniți, ca să fie o realitate, să nu fie o minciună. Și atunci, deci ne punem întrebarea, dorința asta de a fi ca Hristos este ea o dorință care se manifestă prin voința noastră zilnică? Pentru că aici este cheia. Aici se rup toate lucrurile. Aici se întâmplă împlinirea promisiunii și nu mințirea lui Dumnezeu. Pentru că nu te ține de promisiuni, e ca și cum l-ai mințit pe Dumnezeu. Este de fapt, am mințit pe Dumnezeu. Dar hai să mai punem o altă întrebare. Ce se întâmplă de fapt cu noi? Asta să mă gândit zilele astea. Ce se întâmplă cu mine? De ce n-ajung să fac ceea ce Dumnezeu dorește cel mai mult? Să-L iubesc pe El, așa cum spune în Deuteronom 6:5. Shema Israel, ascultă Israele. Spune Dumnezeu, striga la Dumnezeu. Ascultă, Florine. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta, cu toată ființa, cu alte cuvinte. Ce se întâmplă de nu reușesc, n-ajung să iubesc Dumnezeu în modul ăsta? Spunea că știm multe lucruri. De exemplu, știm că Dumnezeu folosește Duhul Lui în transformarea asta, ca noi să putem să împlinim, de exemplu, să împlinim dorința asta lui Dumnezeu pentru noi, de a fi mai mult ca Iisus. Știm că El folosește cuvântul Lui pentru a ne planta adevărul în mintea și inima noastră, ca să putem să culegem adevăr. Știm că El folosește oamenii lui Dumnezeu. Ce mai știm? Mai știm, de exemplu, că pentru a deveni ca Iisus, învățam chiar data trecută, trebuie să stăm conectați, legați la El. Cuplați în viță. Știm asta. Știm că trebuie să ascultăm de El. Nu să spunem, Doamne, Doamne. Și să ne trezim cumva că o să ne spună, plecați de mine, că nu v-am cunoscut niciodată. Știm că trebuie să ne implicăm intențional, nu din greșeală, adică să ne facem timp, să jertfim în a sluji pe Dumnezeu. Nu când ne vine, nu dacă se mai întâmplă să mai am timp. Și asta la toate capitolurile, nu numai când sunt la biserică, nu mă referam la asta, ci în toate lucrurile. Știm lucrurile ăștia, da? Știm, de exemplu, și ne propunem chiar, chiar la trecută ne propuneam, spuneam, ce să facem? Să ne uităm în noi, să reflectăm la modurile în care nu suntem ca Hristos. Ba, mergem mai departe. Să plănuim, să visăm chiar la modul în care Iisus vrea să ia chip în noi. Și ne propuneam chiar ce să facem? Să scriem pe hârtie. Pentru că a scrie pe hârtie este ideea lui Dumnezeu, apropo. Acum nu înseamnă scrie pe hârtie, scrie pe tablet. Dar ideea lui Dumnezeu este că a fost, cu degetul lui a scris cuvântul lui în piatră ca să fie văzut. Vreau să spun că este un sentiment deosebit. Dumnezeu a scris. Și nu trebuie să scriem ce hotărâm. Cum reflectăm la ce învățăm? Cum decidem, mai exact, ce decidem? Pentru că visurile, să știți, visele sunt aievea. Unul din lucrurile care le-am învățat în geologie este că visele se notează, se scriu într-un caiet. Oare de ce? Pentru ca să conteze, să văd despre ce e vorba. Dumnezeu poate vorbi prin visele, că tot vorbim de ele. Dar trebuie să ne scriem, să ne notăm planurile noastre concrete. Acum, întrebare, de ce nu o facem? De ce nu ne oprim? Cum trecem de la rezoluții la schimbare, la transformare? Și mesajul meu de astăzi așa se numește, rezoluții sau schimbare? E un titlu cu tâlc, pentru că și una și alta trebuie. Dar dacă ne oprim doar la rezoluții, ce folos? Doar la promisiuni. Pe niciunul dintre noi nu ne încurajează și nu ne încântă, nu ne încălzează rezoluțiile. Oricât de mare ar fi, oricât de multe ar fi, oricât de mult le-am udat cu lacrimi, nu contează dacă nu iau ființă. Și noi avem în viața noastră multe rezoluții care ar trebui să le facem și ne-ar bucura, ne-ar împlini. Familia, personal, copiii noștri, pe ce trebuie servici? Sunt importante. Dar cum trecem de la rezoluții la schimbare? La transformare cu adevărat? Știți, unul din lucrurile care fac diferență este să ne punem întrebările corecte. Iisus făcea așa. Iisus punea întrebări. De ce? Pentru că nu vrea să-i jinească pe oameni. El nu considera că oamenii dinaintea lui sunt tâmpiți. Deși, comparativ cu el, oarecum am putea fi. Totuși, el dădea ocazie omului la gândire, la a judeca. Nu pe alții, dar te judeca singur. Te judeca, gândi, cântări lucrurile. De a valua. Și ocazie de a lua hotărâre. Să punem întrebarea. Ce vrem să schimbăm noi în viața noastră? E o întrebare importantă. De ce? Unde vreau să ajung aici? Mă gândim la lucrurile ăștia. Să scriu tone de lucruri despre rezoluții. Despre care e diferența între rezoluție și schimbare. Cum treci de la hotărâri, la schimbare, la fapte concrete, la transformare, la creier de caracter. Caracterul fiind ceea ce mă caracterizează mereu. Nu doar de sărbători, spre exemplu. Sau când mi-e greu. E o întrebare esențială. Și de felul cum răspund la ea, ce vreau să schimb în viața mea, va hotărâ transformarea mea. De felul cum răspund la întrebarea asta, va hotărâ transformarea mea, după clipul lui Hristos. Știți, noi vrem să schimbăm lucruri în viața noastră. Anumite lucruri din viața noastră. Dar întrebarea corectă este ce vrea Dumnezeu să schimbe în viața noastră. De exemplu, Dumnezeu vrea să devenim ca Fiul Lui. Să iubim ca El, să vedem ca El, să avem milă ca El, compasiune, să iertăm ca El. Și mai întâi de toate, așa cum învățam, să-L iubim pe Dumnezeu mai mult decât orice. Și Dumnezeu, voia Lui, exact cum spune Iisus, să fie mâncarea noastră. Adică cine face să, ce? Să avem putere. Nu mănânci, nu merge. M-am uitat zilele astea, am tot luat tratament și iau tratament, sunt dopat bine. Nu merge, frate, dacă nu mănânci, pentru că te distrugi la stomac. Trebuie să mâncăm. Ne uităm la Iisus și înțelegem cum vrea Tatăl nostru să fim noi. Ideea principală este că a fi ca Iisus înseamnă a reflecta natura lui Dumnezeu. Asta înseamnă. Prin tot ceea ce gândești, și nu e utopie, e posibil. Nu în mod perfect. Pe partea asta veșniciei, pe pământ, niciodată nu vom putea să facem lucrul ăsta în mod perfect. Dar dorința lui Dumnezeu este să reflectăm prin gânduri, prin sentimente, prin voința, prin deciziile noastre, să reflectăm natura lui Dumnezeu. Asta vedem la Hristos. Dar să comparăm agenda noastră cu agenda lui Dumnezeu. Spune că noi vrem lucruri în viața noastră. Noi vrem să ne schimbăm freza, vrem să ne schimbăm greutatea, vrem să ne schimbăm imaginea pe care o avem în lume. Vrem să ne schimbăm jucăriile, vrem să ne schimbăm poziția, locul de muncă, vrem să ne schimbăm școala, vrem să ne schimbăm orașul, vrem să ne schimbăm țara. Probabil că și planeta. Vrem să schimbăm lucruri. Și nu mă înțelegeți, nu bate apropo, dar ăștia sunt exemple de lucruri pe care noi le vrem. Și credem, într-un fel sau altul, într-o mică sau mai mare măsură, că dacă vom schimba lucrurile ăștia, vom fi mai fericiți, mai pliniți. Nu asta facem toți. Pentru că ori de câte ori se învechește treaba, nu spune se împute, aia e un indiciu, o dovadă a faptului că noi ținem de lucruri. Biblia spune că Dumnezeu este același. Și cine investește în El, învățam acum două duminici, cine investește în voia Lui, spune rămâne în veac. Deci, ce vrem să schimbăm în viața noastră? Vedeți? Noi vrem să schimbăm lucruri și asta ce înseamnă? E vorba despre noi. Cum mă simt eu, cum gândesc eu, cum sunt apreciat eu. Și în lumea noastră, asta e lucrul cel mai bun. Să știi să te iubești pe tine însuți. Să te cunoști pe tine însuți. Să te ierți pe tine însuți. Dar întrebare, suntem noi în stare de așa ceva? Să ne iertăm. Prin noi înșine. Suntem noi în stare să ne cunoaștem pe noi înșine. Suntem noi în stare să ne facem fericiți. Înțeleg că suntem Dumnezeu. Dumnezeu poate să fie așa. Dumnezeu vrea să schimbe nu lucruri. El vrea să schimbe locul Lui în viața noastră. Noi vrem să schimbăm lucruri. El vrea să schimbe locul cel mai important din viața noastră, în inima noastră. El vrea să fie centru. El vrea să fie motivația în tot ce trăim. Spuneam, învățam duminica trecută, că a fi ca Hristos înseamnă să fii una în gândire, să fii una în principii, să fii una în dorință cu Dumnezeu. Asta vedem la Hristos. Spune, mâncarea mea e să fac voia Tatălui. Cuvintele mele nu sunt ale mele, sunt ale Tatălui. Ce vă spun eu nu de la mine, de la Tatăl. Gândiți-vă ce revoluționar este lucrul ăsta. Dar ne stă la îndemână și asta e dorința Dumnezeului. Deci ce vrem să schimbăm viața noastră? Te spuneam, agenda mea sau agenda lui Dumnezeu? Ca să știți să răspundem la întrebare, de ce nu trecem de la rezoluții la schimbare? O a doua întrebare corectă. Și se impune în momentul ăsta, pentru că nu putem să mergem mai departe spre realitate fără ea. Ce ne oprește să ne schimbăm? Ce vrem să schimbăm? Dar ce ne oprește să ne schimbăm după chipul lui Dumnezeu? Fără simplu, răspunsul este simplu. Tot îl avem. Din totdeauna. Păcatul. Dar știți, păcatul trebuie să spune pe nume. Dumnezeu întotdeauna când vorbește despre păcat, dacă vă uitați în Biblie, El îi spune pe nume. Și cu tare a păcătuit așa. La început, primul păcat în universul ăsta a fost mândria. Lucifer s-a mândrit. În Ezechiel 28:17, dacă vei citi tot contextul acolo, în context profetic, vorbește despre Lucifer, deși aparent vorbește despre împăratul Tirului. Spune în versetul 17, ți s-a îngânfat inima din pricina frumuseții tale și ți-ai pervertit înțelepciunea din cauza splendorii tale. Știți, ăsta este lucru, invitația diavolului la om. Să ne uităm în noi și să ne mândrim. Să ne pervertim. A fost un moment când diavolul s-a uitat la el. Ezechiel 28 descrie cât de extraordinar era, este acest înger. Făcut de Dumnezeu. Și spune că în inima lui s-a găsit în cânfare. Este o expresie a mândriei. Și înțelepciunea i s-a pervertit. Adică cum? De la Dumnezeu la el însuși. Această invitație, spuneam, diavolului la om. Adam și Eva, da? A venit la el, dacă vă știți, haideți să chidem în Geneza 3, ca să vedeți procesul. Ca să știm în stare, să fim în stare să spunem păcatului pe nume, trebuie să înțelegem cum lucrează păcatul. David, ce să zic mai încet, dar dacă zic mai încet, nu pot să zic mai încet. Că nu mai este sunetul. E ca cu basul meu în dimineața asta. La un moment dat în el până când am dat prea tare și s-a stâns. În capitolul 3 spune: șarpele era mai șiret decât toate fiarele câmpului pe care Domnul Dumnezeu le făcuse. El a spus femeii, oare, a zis oare Dumnezeu, să nu mâncați din orice pom din grădină? Putem să mâncăm din rodul pomilor din grădină? I-a spus femeia șarpelui, dar Dumnezeu a zis să nu mâncați din pomul, rodul pomului care este în mijlocul grădinii, nici să nu-l atingeți, pentru că nu veți muri negreșit. Dar șarpele a zis femeii, nu veți muri nici de cum. Din potrivă, Dumnezeu știe că atunci când veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Acesta este o dovadă de mândrie. Diavolul, mândria sa, i-a înșelat pe primii oameni să fie la fel de mândri, crezând ce? Că Dumnezeu nu știe mai bine. Și așa facem și noi. Credem că dacă schimbăm una și alta, noi, lucruri, ne va fi mai bine. Va fi ok. Dar suntem înșelați. Credem că dacă facem anumite lucruri, e ok, când Dumnezeu vrea toate lucrurile. Vrea inima noastră, ne vrea cu totul. Veți fi ca Dumnezeu, este dovada mândriei. Și ce a făcut Adam și Eva? Au crezut lucrul ăsta. Pentru că ori de câte ori decidem noi, fără Dumnezeu, decidem doar pentru noi și nu pentru Dumnezeu, decidem să reflectăm gloria noastră pe noi înșine. Și ce facem? Ne declarăm pe noi înșine Dumnezeu. Defectele sunt, așa cum vedem, neascultarea, vederea lor s-a schimbat, s-a uitat la rodul pomului și e bun, mă, să știi că mi-ar deschide ochii. Te uiți, vezi, dar nu vezi. Ești înșelat. Dorințele se schimbă. Spune că era de dorit pomul, fructul. A rezultat neascultarea, rușinea, fuga, ascunderea, acuzațiile. Au dat vina pe Dumnezeu, au dat vina pe șarpe, săracul, unii pe alții. Acum, întrebare. Vedem noi lucrurile ăștia noi? Pentru că să știți că sunt lucruri în viața noastră care nu le mai vedem. Pentru că păcatul, unii lucrurile care le învățam chiar prin mega trecută, distruge, orbește, ne chiorește, ne astupă urechile, nu mai auzim. Ce ne oprește să schimbăm păcatul? Mândria este unul. Și știți cât de puțin creștini, în realitate, mai sunt în stare să spună, Doamne, sunt mândru? Nu ca o teorie, ci mă refer la lucrurile concrete. Unde noi suntem pe tron. Unde noi decidem. Și vom decide până când ne vom sătura. Până când vom ajunge să culegem ceea ce semănăm. O altă formă a păcatului, apropo, ca să putem să spunem pe nume, este lipsa de dorință pentru schimbare. Știți, am ajuns să mă gândesc, bă, dar chiar îmi vreau, vreau să fiu schimbat de Dumnezeu? Știți care e realitatea? Nu vreau! Pentru că inima mea și mintea mea și dorințele mele sunt ocupate cu alte dorințe. Nu vreau. Nu vreau schimbarea adevărată. Cu siguranță nu vreau și nu vrem consecințele păcatului. Care dintre noi vrem să fim, să suferim consecințele? De multe ori păcătuim și avem și așteptăm știți, cu frică sau cu îngrijorare, unii dintre noi am trecut de treaba asta, nu mai e frică, nu mai... dar ne așteptăm să ne dea Dumnezeu pe coajă. Și știți ce? Asta este o înșelare. Dumnezeu nu e așa. Când pățim ce pățim, nu este decât culegem ceea ce semănăm. Și noi devine pe Dumnezeu. Mă așteptam eu să-mi dea pe coajă. Sunt o grămadă de creștini care sunt pietriți în halul ăsta. Și cred că Dumnezeu s-a supărat pe ei. Și diavolul îi ține în minciună. Ceea ce seamănă omul aceea va secera. Ne dorim fără Dumnezeu, spuneam noi, fără dorința de a-L reflecta pe El. Fără dorința de a-L înălța pe El. Și asta se numește închinarea la idol, apropo. Ca să spunem că ne închinăm noi. Bun, ca să închinăm practic, ce facem? Ce fac cu mine? Ce faci cu tine când îți dai seama că nu vrei să schimbi? Nu mai vrei. Ce faci când realizezi că de fapt rezoluțiile rămân rezoluții? Păi, primul lucru, trebuie să ne întoarcem la cruce. Nu există un alt loc care să ne poată deschide ochii. Nu există un alt loc în care putem să avem speranță în realitate. Nu există un alt loc în care cineva să ne spună adevărul decât la cruce. Astăzi luăm cina, spunem noi. Dar este doar un exemplu care trebuie să-l facem în fiecare zi. Sau dacă vreți, în mod continuu, să privim la cruce. De ce? Pentru că acolo vedem adevărul. Ce? Adevărul este așa. Dumnezeu, creatorul nostru, ne-a iubit. Și s-a dat pe sine. Ăsta e adevărul care dispare și diavolul se ocupă în mod zilnic și permanent să-l ia de la noi. Crucea. Și Hristos spune corintenilor, apropo de, înainte de versetele care citeam puțin mai devreme. Și ce spune el? Ceea ce vreau să predic între voi nu este altceva decât ce? Pe Hristos și pe El cum? Crucea. În capitolul 1 spune, crucea e nebunia lumii, dar este înțelepciunea lui Dumnezeu. Crucea este singurul lucru care ne poate despietri inima. E singurul lucru care ne poate deschide ochii. E singurul lucru care ne poate muia inima împetrită. E singurul lucru care ne poate da dorință după Dumnezeu. Crucea este minunea lui Dumnezeu. De ce? Pentru că prin nimic altceva, și nu mă refer la un obiect, e clar, mă refer la lucrarea lui Hristos. Este singurul lucru care poate face minuni. Dacă vă citați la primii creștini, este singurul lucru care îl vorbeau. Era vârful de lance. Hristos răsnit. Apropo, cum suntem noi vis-a-vis de cruce? Mai vedem dragostea lui Dumnezeu? Mai contează dragostea lui Dumnezeu? Că El a murit în locul meu. Că a murit în locul tău. Vezi, la cruce mai vedem și dreptatea lui Dumnezeu. Numai dragoste. Că dacă Dumnezeu spune, n-a cruțat pe însuși Fiul Său, spune în Evrei, oare cum ne va cuța pe noi dacă noi de bună voie ne vom da la păcat? În Evrei, capitolul 6, spune că nu există altă cale. Nu există alt mod de a fi viu pentru Dumnezeu decât prin Hristos, cel răstignit. Altfel spune că ne lepădăm de El. Și știți ce? Vremurile noastre sunt vremuri de lepădare. Și lepădarea asta nu înseamnă neapărat să ridici picioare și spun, nu mai cred în Hristos. Cum fac mulți? Sunt... Ca să fiu politically corect, nu o să spun ce sunt. Sunt tot felul, dar nu mai suntem al lui Hristos. Să ne întoarcem la cruce. Și de ce? Pentru că acolo ne zmerim cu adevărat. Orice altă zmerenie, să știți, este falsă. Dacă te oprești din păcat pentru că te-a bătut șeful și te-a amenințat că scade salariul, sau dacă te oprești din păcat pentru că chiar îți dai seama că dacă continui așa vei ajunge rău. E fals lucrul, să știți. Nu va ține. Dacă te oprești din păcat pentru că te uiți la cruce și vezi că Dumnezeu s-a dat pe sine, Hristos a murit în locul nostru. Pentru că este drept și dragoste în același timp. Pentru că privind, cum spune Pavel, privind cu luarea minte la bunătatea și la Spiritul lui Dumnezeu. Atunci e altceva, apropo. Apropo, de ce ne mai pocăim? Sau de ce nu ne pocăim? Să găsești răspunsul ăsta dacă privim la cruce. La cruce ne smerim cu adevărat. La cruce ni se deschide ochii cu adevărat. Ce mai facem? Păi dacă tot ajungem la cruce, să ne oprim să ne holbăm la cruce. Să ne mărturisim păcatul. Și când vorbeam de păcatul mândriei, trebuie să știm, să învățăm, să practicăm pocăința asta zilnică. De a ne lepăda de noi. Ce spunea Hristos? Dacă vrea cineva să mă urmeze, care e primul lucru? Să lepede de sine. De ce credeți că spune Iisus să lepede de sine? Pentru că suntem mândri, suntem plini de noi. Fiecare între noi. Într-un fel sau altul. Dar ne vom opri noi, fiecare între noi, în dreptul nostru, să spunem, Doamne, sunt mândru. Eu conduc. Eu vreau. Eu mă uit. Eu doresc. Eu fac. Dorința asta de a fi independenți, de a trăi pentru noi, învățam acum două duminici, pofta firii, pofta ochilor și lădărășia vieții. De a trăi pentru noi și pentru lume, cu alte cuvinte. Suntem conduși de ceea ce vedem, de ceea ce auzim, de dorințe, chiar ele bune, să știți, dar fără de Dumnezeu, fără să vreau să glorific Dumnezeu, este păcat. Asta este realitatea. Și pentru lume, ca să ne integrăm, apropo. Să învățăm să ne mărturisim păcatul mândriei. Știți, asta este invitația lui Dumnezeu în rezoluție. Să ne uităm la cruce. Dacă vrem să fim ca Iisus, trebuie să ne uităm la El pe cruce. Dacă vrem să fim ca Iisus, trebuie să învățăm să ne mărturisim păcatul. Și să cerem iertare și schimbare. Știți, schimbarea adevărată Dumnezeu nu o face decât dacă îi cerem. Acum să puneți întrebarea împreună cu mine. Suntem noi în stare să cerem lucrul ăsta? Suntem gata să cerem lucrul ăsta? Vă spun eu că în cele mai multe rânduri nu suntem gata. Pentru că, de exemplu, noi nu mai suntem în stare, în lumea în care am ajuns noi, să stăm atenți la Dumnezeu. Dacă vă uitați la noi, atenția noastră durează foarte scurt. Din cauza asta, meditația noastră e foarte scurtă. Noi nu putem să stăm, dacă ne uităm la noi, și nu vorbesc despre alții, vorbesc despre inclusiv mine, nu putem să stăm fără telefoane. Nu putem să stăm fără să dăm check-in. Nu putem să stăm fără să văd ce mai face cu tare și cu tare. Așa facem și când citim Biblia. Nu mai citim Biblia, carte, pentru că e prea grea să o luăm la noi. Dar să știți, eu vă întreb, m-am punea întrebarea zilele astea. Este experiența mea de a citi Cuvântul Lui Dumnezeu la fel ca atunci când citesc Cuvântul scris pe hârtie? Sunt o grămadă de studii despre lucrul ăsta și veți vedea că nu este aceeași. Eu nu zic să nu avem Biblie pe telefoane. Dar problema este, care este realitatea noastră? Suntem noi în stare să stăm cu Dumnezeu? În multe rânduri, ca să nu spun cele mai multe rânduri, nu suntem în stare. Și probabil că dorința noastră de schimbare trebuie să o cerem Dumnezeu. Doamne, dă-mi dorință să mă schimb Tu. Să vreau să mă schimb. Iertare și schimbare. Știți, nu ne putem ierta. Spuneam puțin mai devreme. Noi nu suntem în stare să ne iertăm. Se vorbește adesea, trebuie să te ierți tu singur. Nu suntem în stare să ne iertăm. Nu avem capacitatea aceasta. Pocăința este singura care are Dumnezeu. Înseamnă o gândire nouă. Ca să te poți ierta cu adevărat, trebuie să te lași iertat de Dumnezeu. Dar ca să te lași iertat de Dumnezeu, trebuie să vezi păcatul. Uitați-vă Roman 12 cu 2. E un verset care știm. Spune, lăsați-vă transformați, spune în traducerea nouă. Asta înseamnă original. Lăsați-vă transformați prin orinea gândirii voastre ca să puteți discerne voia lui Dumnezeu cea bună, plăcută și desăvârșită. Lăsați-vă transformați. Și ce? Trebuie să ne uităm concret, să vedem cine oprește. Ești în stare, sunt în stare să văd ce mă oprește ca să fiu transformat și să pun deoparte. Adică dacă telefonul mă oprește că nu pot să nu stau pe internet, pe Facebook, dacă telecomanda, dacă orice alt lucru, apropo, că mă uit la noi, la lucrurile ăștia și mă uit la mine, care sunt lucrurile concrete care nu mă lasă să mă schimb de Dumnezeu? Lăsați-vă transformați. Acum câteva secole în urmă spunea cineva, multă predicare, multă învățătură, dar puțină schimbare. Și spunea el, de ce? Pentru că nu știm să medităm. Ce înseamnă meditația? Te oprești. Noi nu mai suntem în stare să ne oprim. Verificați, faceți-vă un test. Luați o pauză la lucru care este cel mai drag. Dragul Domnului. Nu la lucruri, să nu mă înțelegeți greșit. La mâncat și la... Nu, luați o pauză de la lucrurile care vă sunt cele mai dragi. Să vedeți realitatea. Dar acolo vedem realitatea. Lăsați-vă transformați. Asta înseamnă o continuă mărturisire. O continuă lepădare de sine. De dorințele noastre. 1 Ioan 1:9. Vă zic că de asemenea știm. Dacă ne mărturisim păcatele, nu ziceam spune, dacă ne spunem pe nume. Adică, Doamne, sunt așa. Doamne, dorința mea este asta. Știți cât de puțin între noi facem lucrurile astea? Arta mărturisirii, care este de bază, e primul lucru în pocăință adevărată. Mărturisirea pe nume. Recunoașterea. Nu ne putem ierta și, apropo, nu ne putem nici schimba. De ce credeți că David în psalmul pocăinței, în psalmul 51, spune, după ce spune, Doamne, apropo de mărturisire, împotriva ta și numai împotriva ta am păcătuit, am făcut, am dres. Doamne, trage o concluzie. Doamne, zidește în mine ce? O inimă nouă, un duh nou și statornic. Pentru că el a ajuns la concluzie că el era în control. Și că nu se putea schimba singur. Galateni 6:7 spune, nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă bajocorit. Ce seamănă omul aceea va se cera? Schimbarea înseamnă când începem să semănăm. Ce? Semințele lui Dumnezeu. Adevărul, nu minciuna. Iertarea, nu pica. Invidia. Când începem să semănăm în noi și prin viața noastră semințele lui Dumnezeu, bunătate, nu dreptate, apropo. Știți că opusul bunătății este dreptatea? Dorința de a fi drept. Dar nu e bine așa. Că așa trebuie să fie. Dacă mai întâi nu ești bun, pentru că Dumnezeu a fost bun cu tine, când putea să fie drept, apropo, atunci nu știi ce e bunătatea. Dar de cine mai multe ori noi așa alegem? Și până ne uităm, dar de cine am stricat relațiile? Pentru că vrem să fim drepți. Înțelegeți, spune, când spunea Hristos și cita, înțelegeți ce voiesc, milă, nu ce? Nu jertfă. Pentru că Dumnezeu nu poate fi aburit cu jertfele noastre. Și mai e un lucru, apropo. Ce facem? Să ne ajutăm unii pe alții. În schimbare. Ăsta era un lucru pe care falimentam în a ne ajuta unii pe alții. De ce? Nu putem singuri. Și apropo, n-am fost creați să fim singuri. Nici biserică nu e la fel. Dumnezeu nu vrea să trăim izolați. Nimeni nu este o insulă, spune cineva. Viața umană nu se poate trăi în plinitatea ei singur. Singuri. 1 Corinteni 12:27. Voi sunteți trupul lui Hristos, spune. Și fiecare este un mădular, un membru. Spune acolo, fiecare este mădulare unii altora. Aceeași imagine și în Roman 12. Voi sunteți trupul lui Hristos. Diavolul spune, dar trebuie să ai grijă de tine. Trebuie să fii tu bine ca să poți ajuta. E o minciună. Este o minciună psihologică. Noi nu ne putem ajuta. Ne ajutăm în momentul când ne investim. Ne ajutăm cu adevărat. Ia chipul Hristos în noi în momentul când ne dăruim, când ne jertfim. Uitați-vă la toți oamenii lui Dumnezeu. E lecția care am învățat-o. Uite, să deschidem la Evrei 3. Evrei 3 și mă apropii de încheiere, apropo. Evrei 3:12. Spune, frați, fiți atenți, fraților, ca niciunul dintre voi, o să trebuiați imagina, să fim atenți, noi, împreună. Cum, ce? Niciunul dintre voi să nu aibă o inimă rea. Spune că noi trebuie să veghem unii la alții, să nu avem o inimă rea, necredincioasă. care să-l întoarcă de la Dumnezeu cel viu. Și încurajați-vă unul pe altul în fiecare zi, atât timp cât se spune astăzi, astfel încât niciunul dintre voi să nu fie împietrit prin înșelarea adusă de păcat. Despre ce vorbeam noi? Trebuie să ne încurajăm, să ne ajutăm unii pe alții la schimbare. Schimbarea e grea, să știți. E neplăcută. Schimbarea în Dumnezeu. Dar se merită. E un lucru care atunci când vom sta înaintea lui Dumnezeu, nu vom sta cu capul plecat. Nu vom zice atunci, mi-am pierdut viața. De fapt, mă voi bucura o veșnicie pentru alegerea făcută. Să mă fi lăsat schimbat de Dumnezeu, transformat de Dumnezeu. Dar spune aici, fraților, fiți atenți. Întrebare, suntem noi atenți? Dar nu ca să ne judecăm, spune aici. Să ne veghem unii asupra altora, să nu ajungem să avem o inimă rea. De ce? Nu ca asta suntem noi. Spre asta suntem aplicați. O inimă rea, necredincioasă, care se întoarce la Dumnezeu. Vede una, vede alta, se întâmplă una, se întâmplă alta, inima noastră fără Duhul lui Dumnezeu. Așa e. Spune să veghem unii asupra altora. Apropo, veghem? Asta este chemarea în viața lui Dumnezeu. Tot în Evrei 10:24. Apropo, cartea Evrei plină de avertizări și de îndemnuri de genul ăsta. 10:24 spune să fim preocupați. O să spune, nu să fii. Este o chemare pentru biserică, pentru noi. Să fim preocupați cum să ne îndemnăm unii pe alții la ce? La dragoste și la fapte bune. Asta e legea. Să iubești Domnul Dumnezeul tău și pe oameni. Prin fapte, nu vorbe. Să nu renunțăm să ne adunăm la oaltă, așa cum obișnuiesc unii, ci să ne încurajăm unii pe alții, cu atât mai mult că vedeți că ziua se apropie. Dacă din primul secol pericolul era să lăsăm părtășia, cum credeți că este astăzi? Totdeauna a fost problema asta. Pentru că ori de câte ori ne luăm ochii la Dumnezeu și ne luăm ochii de la a veghea unii asupra altora, ce facem? Lăsăm părtășia. Găsim motive. Nu îi place să recunoaștem, dar asta este. Asta e adevărata Biserica lui Hristos. O comunitate vie, unde fiecare dintre noi este activ. Fiecare e menit să facă ceva de la Duhul. Fiecare dintre noi avem daruri. Asta e adevărata Biserica lui Hristos. O priveliște a harului feluit al Dumnezeu. Cum? Dumnezeu pe mine m-a iertat. M-a scos din. M-a scăpat de. Fiecare dintre noi suntem o priveliște de la Dumnezeu, a harului felurit. De ce? Suntem mântuiți și suntem chemați să fim transformați pe măsură ce trece vremea. Mai rămâne o întrebare care deja am pus-o, dacă ați fost atenți. Suntem gata pentru schimbarea asta. Pentru schimbarea asta adevărată pe care o face Dumnezeu. O schimbare continuă, zilnică. Suntem gata? Uitați ce invitație are Dumnezeu pentru noi. Proverbe, citeam zilele ăștia Proverbe și am adus aminte la sfârșit de studiu invitația asta lui Dumnezeu. Proverbe, capitolul 2. Versetul 1 spune, fiul meu, dacă vei primi cuvintele mele și vei păstra cu tine îndurare îndrumările mele, dacă vei apleca urechea spre înțelepciune și inima spre pricepere, dacă vă uita, subliniați cuvintele, uitați la început, dacă vei primi, este esențial, dacă noi astăzi primim. Spune, vei păstra, e esențial pentru noi, dacă plecăm de aici și păstrăm în inima noastră. Spune versetul 2, dacă îți vei apleca urechea, asta înseamnă meditare. Înseamnă gândire continuă. Urechea spre înțelepciune și inima spre pricepere. Dacă trecem de la minte la inimă, acolo o să ajungem să decidem. Spune, dacă vei cere, apropo de decizii, dacă vei cere înțelepciune și de fei ruga pentru pricepere. Nu putem să ne așteptăm în schimbare dacă nu vom cere. Nu ne putem, apropo, stabili obiective dacă nu cerem înțelepciunea lui Dumnezeu. Te vei ruga pentru pricepere și o vei dori ca pe argint. Dacă astăzi nu înțelegem când Dumnezeu spune, vrei schimbarea mea? Dar cum o vrei? O vrei ca pe argint? Pe vremea aia, conta argintul. O vei căuta ca pe o comoară ascunsă? Atunci vei înțelege frica de Domnul. Spune, atunci. Frica de Domnul și vei găsi cunoștința lui Dumnezeu. Atunci, cu alte cuvinte, vom exprima puterea lui Dumnezeu în noi. Pentru că frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Și înțelepciunea lui Dumnezeu este cea care transformă. Nu ne lasă la fel. Ea ne schimbă. Nu a noastră. Și am putea să spunem fiecare dintre noi, așa se naște Dumnezeu. Hai să rugăm. Doamne, mulțumim pentru șansa care ne dai, chemarea ta la a împlini promisiunile făcute ție. Tu meriți fiecare promisiune a noastră față de tine, bazată pe cuvântul tău. Dar așa cum spunea omul acela în Evanghelie, Doamne, ajută-ne credinței noastre. Vreau, Doamne, vreau să fiu vindecat, dar ajută-ne credinței mele. Iartă-ne, te rugăm, pentru mândria noastră, pentru toate formele mândriei noastre, prin care renunțăm la tine și ne alegem pe noi și alegem lumea. Și ne îndreptăm spre pierzare, ne îndreptăm spre un sfârșit care nu va ține și care nu va conta în veșnicie. Doamne, te rugăm să ne ajut să primim cuvintele tale, să le păstrăm în noi. Prin Duhul tău să putem să ne aplecăm urechea, inima, dorințele, voința, să cerem de la tine înțelepciune și putere. Doamne, ca și David, te rugăm să zidești în noi o inimă nouă. Pui Duhul tău, care este statornic, la cârmă. Doamne, tu poți, tu meriți, așa că te rog tu să faci lucrare în viața noastră. Să faci spre slava ta, Doamne, pentru că tu meriți, nu noi. Nu trebuie, dar știm că tu vrei, pentru că tu vrei să te glorifici prin viața noastră. Câte vreme ne mai dai viață pe acest pământ. Te rugăm, ajută-ne. Să dai izbândă, te rugăm. În numele lui Iisus, te rugăm. Amin.